Radio Casset, Marcos Javega. I Vetres, Ràdio. A 2009 es van complir 20 anys de la mort de l'artista Salvador Dalí. Per això establim connexió amb ell. A Radio Casset, a I Vetres Ràdio. Salvador Dalí, mestre. Si no és molt de demanar, podria fer-nos una petita prova de so. Una polla xica, pica, pallerica, cama, torta i bacarica, va tenir 6 polls xics, pics, pallerics, cama, torta i bacarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pallerica, cama, torta i bacarica, els 6 polls no haguessin sigut xics, pics, pallerics. Molt bé, molt bé. Sona bé, crec. I de 2009 es van complir 20 anys de la seva mort. A mi m'agradaria demanar-li què faria Dalí si tornàs al regne dels vius. Cantaria cançons com els marins de guerra i portaria els pantalons acampanats de baix. Ni els meus sabrien quan tornaria a terra. Canviant de tema i tornant a l'actualitat, a 2009 no només es van complir 20 anys de la mort de Dalí, sinó també va fer 80 anys, repeteix, 80 anys, que es va estrenar una de les grans obres cinematogràfiques del surrealisme, Un ca andalús, Un gos andalús, una pel·lícula ideada entre dues ments meravelloses, Luis Buñuel i Salvador Dalí. Quin record té d'aquella cinta? Es va fer exactament en 6 dies i amb un guió que jo vaig escriure més o menys amb les coses generals, i quan ho va veure va dir això és magnífic i vam començar a afegir i empatullar-nos tot. El lema era embolica que fa fort, i el principal és que en el cinema andalú no hi ha ni gos ni andalú, no hi ha res. Amb què és millor Dalí? En la pintura, en l'escultura, en el disseny? Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! Cosmogonía. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Sí, mestre, però no fa falta Set City, no. Necesito porque si no se tienen las cosas con una cierta convicción, la gente no se entera. Ahora la gente irán a su casa, buscarán un diccionario y dirán qué coño quiere decir eso de una cosmogonía. Per acabar, si no és molt de demanar, volíem comentar-li, Salvador Dalí, que IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears, a 2009 va canviar el seu logo. Per tant, va canviar també el color de les carxofes en què fèiem les entrevistes. Per això volíem acomiadar-nos demanant-li la seva opinió estètica sobre aquestes noves carxofes. Les carxofes. Les carxofes tendres i maques. Adéu. Adiós, muchachos. Thank you. és Radio Blues de Sol Hopi. M'està sonant el mòbil, un segon, si és, per favor. Sí, digueu. Hola. Hola, bona tarda. Hola, qui és? Sí, som en Tomeu. Som som de la senyora aquesta que ha telefonat abans, en Apoloni. Ai, però si... Mem... Hola. No sé si m'estan fent una broma o què. No, cap broma ni una. Mem, la seva dona m'ha dit que estava mort, vostè. Què? Pot pensar? Sí, va ser una bomba de tot no res. Jo sé caure bé, vaig a porter, vaig sortir per la finestra, això sí. Però no m'ha passat res, m'ho vaig torçar un poc el turmell, però estic com una seda. Lo que passa és que en Apoloni ara no m'obris la porta. Som de fora, he estat una estona al bar, però no... M'agradaria poder entrar a casa meva. Mira, jo li explico una mica. Estic un poc nerviós perquè aquesta situació no se m'havia... Perdoni? No havia... Què dic? Que, senyor, que la seva dona, no sé com explicar-li, es casa que la seva dona escolta aquest programa perquè ho té sintonitzat en el sonotona i no ho pot llevar. Això m'han dit en el bar. I jo el que volia saber només si me podria obrir la porta, en Apoloni, per favor. Idò, no sé, aprofiti ara. Jo crec que l'està escoltant ara mateix. Jo no m'escolta. Jo el que menys escolta la ràdio, perquè jo fa dues hores que crit i no m'obri. Amen, Apoloni, per favor, si escoltes aquest programa, fes favor d'obrir la porta immediatament. Come and listen in to the radio station where the mighty host of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to hear the songs of Zion coming from the land of the endless spring. In touch with God. In touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. The Master's Radio, get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Brother, listen in to the Gloryland chorus. Listen to the glad hosannas roll. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Get a little taste of the joys awaiting. Get a little heaven in your soul. Get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. And listen to the music in the air. Turn your radio on. Turn your radio on. Heaven's glory share. Turn your light down low. Turn your lights down low. And listen to the Master's radio. Get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Listen to the songs of the fathers and mothers and the many friends gone on before. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Some eternal morning we shall meet them over on the hallelujah shore. Get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. And listen to the music in the air. Turn your radio on. Turn your radio on. Heaven's glory share. Turn your light down. Listen to the Master's radio. Get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Listen to the songs of the fathers and the mothers and the many friends gone on before. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Some eternal morning we shall meet them over on the hallelujah shore. Get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. And listen to the music in the air. Turn your radio on. Turn your radio on. Heaven's glory share. Heaven's glory share. Turn your light down low. Turn your lights down low. Master's radio, get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Deixa la ràdio encesa. Turn your radio on, del gran Grandpa Jones i el seu banjo. Diuen que la ràdio, el seu pare, quan se cerca un pare, se va a cercar un ADN i els científics varen dir que el pare de la criatura era en Marconi. Jo som en Marcos Javega, això és Ràdio Casset i Vetres Ràdio. Estem escoltant cançons de ràdio. 1957, On Your Radio, a la teva ràdio, Richard Lanham and the Tempo Tones. Foot, foot, Són els galesos Young Marble Giants, la cançó Radio Silent, cançons de ràdio avui, Radio Casset, ràdio, que també, a part de les definicions esmentades al primer bloc d'aquest programa especial, es pot fer servir també ràdio com una forma prefixada per composar neologismes amb dos valors diferents. A, indicant la connexió amb el radi de l'avantbraç, com Radio Humeral, B, denotant la condició de radioactiu, com radiodifusió, radiofònic o radiocasset. Escoltam Radio Radio, d'en Elvis, sí, d'en Elvis. Però Elvis Costello. I wanna bite the hand that worry about the times ahead. But everybody else is overwhelmed by indifference and the promise of an early bed. You either shut up or get cut out. They don't want to hear about it. It's only inches on the reel to reel. And the radio is in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. They say you better listen to the voice of reason. But they don't give you any choice because they think that it's treason. So you had better do what you were told. Avui parlam de ràdios, radiocasset, de ràdios transistors, radioactivitat, radiodifusions, radiohumerals, radioconnexions, radiofonies, radiodifusions. Què feies tu a l'any 1981? Jo una cosa així. I els de Clash una cosa així. Radio Casset. A Ivetra Radio. siempre me ha molestado eso de sentir que un señor lo sientan en una silla, en un estudio de grabación, y él ha preparado ya determinados textos y hay un gran silencio, y luego sale una voz así como de la nada, una voz que parece ya muerta, y el otro, un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa, y será un poco también como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Por eso esta especie de improvisar, incluso en las lecturas que voy a hacer, más vale leer mal siendo uno mismo que pretender igualar a un buen lector profesional. Y sobre todo porque quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye ahora este disco. Y cuando digo usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Transmission de Joy Division, any 1979, és la darrera cançó que escoltarem a l'especial de ràdio, cançons de ràdio, a Radio Cassette i Vetra Ràdio. A part dels músics, ens han acompanyat les veus de Julio Cortázar, Miguel Noguera i Salvador Dalí. També Napoloni i el seu homo Antomeu. I vos ha parlat també la meva veu, orgullosa de fer-ho, Marcos Jàvega. Radio Cassette i Vetra Ràdio, la cinta continua.